Gulen sona udalem, gulen sona udalem. Bi bagavona, bahore yi gulen sona chi khazona. بیا که بیت وقت دم مرغ ماتم بسازه سی که قلبم آشیانه می سازم با همه بی آشیانی می کشم بار جاری گرانی می تو Say